Nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka rzeźnik aż 42% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Oraz wybrane wędliny Peacock Pure 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To wielki sukces polskiego scenariopisarstwa fabularnego. Tak o nominacji do Oscara dla filmu Boże Ciało mówi jeden z jego producentów. Jedna z ferm Zdrobiu w Zalesiu to kolejna w Wielkopolsce, w której wykryto wirusa ptasiej grypy. Mija 55 lat, od kiedy Kabaret Dudek pokazał swój pierwszy program. Film Boże Ciało powalczy o Oscara. Obraz Jana Komasy otrzymał nominację w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Boże Ciało opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Film otrzymał 10 nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i został zgłoszony przez Polskę do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. To jest film, który powstał na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza. To jest wielki sukces polskiego, dynamicznie rozwijającego się scenariopisarstwa fabularnego. To jest w ogóle niesamowite zdarzenie, że polska historia dosyć lokalna, mocno osadzona w kontekście polskim, odpowiednio zuniwersalizowana, odpowiednio opowiedziana, może być czytelna na całym świecie. Się też to wpisuje w jakiś taki ciąg niesamowitych sukcesów polskiej kultury. Przez Tokarczuk Sapkowskiego teraz jest Komasa z Pacewiczem. Mówił producent kreatywny Krzysztof Rak. Głównym rywalem Bożego Ciała w walce o statuetkę będzie południowo-koreańska tragikomedia Parasite. Szansę na Oscara ma także Ból i Blask hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Nominację otrzymał także francuski obraz Nędznicy oraz Kraina Miodu z Macedonii Północnej. Ceremonia wręczenia nagród 9 lutego w Hollywood. Kolejne ognisko ptasiej grypy wykryto w Wielkopolsce. Badania potwierdziły, że na fermie w Zalesiu w gminie Dąbie jest to wirus H5N8. Będzie trzeba tam wybić 6 tysięcy ptaków. Jak mówi powiatowy lekarz weterynarii w kole Radosław Namyślak, dla człowieka wirus jest nieszkodliwy, ale dla drobiu śmiertelny. Dlatego weterynarz powiatowy zalecił likwidację stada. Gospodarstwo zostało objęte nadzorem weterynaryjnym. Wyznaczono ognisko choroby, wyznaczono obszary zapowietrzone w promieniu 3 km od gospodarstwa i obszar zagrożony w 10. Policja pilnuje dostępu do gospodarstwa. Na jego teren nie mogą wejść teraz osoby postronne. W związku z wykryciem kolejnego ogniska ptasiej grypy o szczególną ostrożność i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń inspekcji weterynaryjnej zaapelował wojewoda Wielkopolski. O rygor sanitarny w zakresie hodowli drobiu apeluje też powiatowy lekarz weterynarii w Kole. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Rozpoczął się drugi nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd. Chodzi o uzyskanie dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznej, która przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną. Jak powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, teraz będzie można śledzić przebieg rozpatrywania wniosku. Jesteśmy przyzwyczajeni w świecie elektronicznym dzisiaj do tej natychmiastowości, tak? To znaczy składamy wniosek i chcielibyśmy od razu wiedzieć, w jaki sposób on jest rozpatrywany, gdzie on jest, kiedy będziemy mieć decyzję pozytywną. To zostało wprowadzone od dzisiaj tą funkcjonalnością w ramach mójprąd.gov.pl. Wniosek można złożyć właśnie poprzez tą stronę albo w formie papierowej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nabór potrwa do 18 grudnia. Z programu Mój Prąd mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Dotacja pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji w fotowoltaikę maksymalnie do 5000 zł. W pierwszym naborze było około 30 tysięcy wniosków na dofinansowanie. Około 27 tysięcy osób otrzymało łącznie ponad 130 milionów złotych. Kwiatkowska, Wiśniewska, Dziewoński, Michnikowski, Młynarski, Kobuszewski, Gołas. Słynne skecze jak na przykład Sęk czy Kolejka. Niezapomniane piosenki, choćby W Polskę idziemy. Z tego pamiętamy Kabaret Dudek, który równo 55 lat temu pokazał swój pierwszy program w kawiarni Nowy Świat w Warszawie. W grubej księdze satyry polskiej jest rozdział poświęcony rodzajowi humoru dzisiaj w praktyce już nieistniejącemu humorowi, który zresztą osobiście cenię najwyżej. Kabaret Dudek, ten sprzed lat. Roman Dziewoński, reżyser, syn Edwarda Dziewońskiego. Był kabaretem literacko-aktorsko-satyrycznym. A to jest forma, która właściwie zanikła. Jest interes do zrobienia. W

Wróciliśmy w Aksamicie do naszej tajemniczej dziewczyny. Alexandra Savior z nowej płyty albumu The Archer. Nie obiecywał, że tajemnicze dziewczyny będą wesołe. Alexandra Savior, muzyka z jej nowej płyty albumu The Archer. Chyba pierwsza tegoroczna aksamitna płyta. Mieszają się wątki, jak zawsze w korespondencji. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. I miesza się proza życia, bo było już o myciu naczyń, z rzeczami poważniejszej natury. Taki ładny list przed chwilą. Gdzie słucham Aksamitu? Zawsze w pociągu, w każdy poniedziałek, kiedy wracam wieczorem po wspaniałym dniu. Wracam od niezwykłego, fascynującego mężczyzny. Dlatego Aksamit kojarzy mi się najpiękniej ze spełnieniem, tęsknotą i miłością. Mam nadzieję, że można do tego jeszcze dopisać z wspaniałą muzyką. To dobry moment, by tak o muzyce mówić, bo sięgamy kolejny raz dziś w audycji po płytę, która ma swoje miejsce w historii muzyki i jest jednym z kamieni milowych muzyki jakoś niepoprawnej. Zgodnie z obietnicą z pierwszej godziny, kiedy nowa Alexandra Savior, zawsze obok niej, nie najnowsze, ale jakże piękne Velvet Underground. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. a clown, 'cause everybody knows if they do, the things she does to please, if they do, she's just a little tease. If they do, see the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You remain in motion, bottom of the ocean. Not yet sick of fans telling you the true lies. Like no moon is high, hollow as a hallway, your fist fits right through me. If I split my body into two men, would you then love me better? Octopus myself, so you weather this sea. Polly, see, Polly, see me. You love dancing with me, or you just love dancing. Polly, Polly, Polly. I don't wanna live here. Sometimes don't wanna live at all. I want to be cotton candy in the mouth of many a lover. Saccharine and slick technicolor, I'll dissolve. I know that oneself is evolving to rain. Spit. You make me go on stage. Are you dancing with me, or just merely dancing? Party, party, party. Cornucopia, just in case. I kiedy Moses Sumney wyśpiewywał tę piosenkę Polly, odezwała się kolejny raz proza życia. Piorę aktualnie, pani Aniu, napisał pan Jacek. Get from other cartridges, the empty shell around my cord is all you need and nothing more. Cause I'm not the kind you need to keep. My boy's charms are just skin deep. You can get me in a pack of two if you even care. And don't wait up, cause I was there for nothing more than to give to you the last and thought, the only truth that I'm just a passer through. So throw me out as the others do. But I'm disposable. I'm disposable. I'm just a vessel for the real thing, the better score, the piece that you'll take home with you. And tell your friends about the food. Talks about the love he has for fallen heart and holding hands. But that's okay, it's like I said, I've played my cards, I've made my bed. So pick me up, I'm on the shelf. I'm pretty cheap, I tell myself. It'll be okay, I have my help. I've kicked the facts and I'm gaining wealth. You'll be done with me before you know when I'll be gone. My lace is tied, my flash is on. I'm ready for that lonely dawn. I'll hold them close, I'll be there wrong. Don't forget to take away the special bits. To roll them up and take him down to your local man. Yeah, he's around. You'll develop me in just 1 hour. And that'll be the last you ever see of me. So throw me on the finished heat. Cause I'm not the kind you need to keep. So don't stop doing what you do, cause you can get a new one, and I'm getting pretty fluid at being temporary. I'm sure I'm one of many, and I'm just as shit as any other brand, and I'm disposable. Bo przecież młodość i młodzież zakochana w klimatach retro to nie muszą być tylko kobiety, dziewczęta i panie. To mogą być także romantycy, jak choćby ten, który śpiewał przed chwilą, Cameron Avery. No i jeśli chodzi o młodych mężczyzn, którzy uwielbiają muzykę, estetykę w ogóle lat 60., to w tej audycji musi pojawić się ten duet. I just sort of always feel sick without your baby. Without 10 years of bad luck out the parlor mirror. Could I have made it any clearer? The Last Shadow Puppets, Sweet Dreams, Tennessee. Dobry wieczór, pani Anno. Ja mam problem, bo wyszłam z wanny i powinnam zacząć suszyć włosy, ale to zagłuszy tę muzykę, więc siedzę i marznę, napisała pani Beata. Pani Jola z kolei pisze, uśmiecham się, kiedy słyszę o tych wszystkich praniach i sprzątaniach. Ja właśnie tańczę w pokoju. Pozdrawiam i dziękuję. Pozdrawiamy również drogą pani Olę. Zamyślam się i zawieszam, ponieważ szukam jeszcze jednej. O, właśnie jest. To jest wiadomość, którą polubiłby redaktor Wojciech Mann, ponieważ napisała także dobra kobieta, pani Ania pisze, a ja właśnie w Krakowie prasuję koszulę narzeczonemu na wyjazd służbowy. When you're just out walking and you pass little signs that say keep off the grass, did you ever stop and ask yourself why? Pretty playgrounds children used to know, little squares where lovers love appear so parking lots can grow. Why? Once you start, the questions never cease. What's disturbed when you disturb the peace? Pets and children are prohibited. Why? Like popcorn on the screen, recommended wholesome, nice and clean. Making love's the thing that can't be seen. Why? Let your hair down just an inch or two. Let your skin be red. Invent a special name for you. Why? On a clear day, oh say, can you see what remains of mountain greenery? A sign that says keep off the grass. Put a sign right next to it that says why. Why? Jeśli dziś gdzieś w aksamicie pobrzmiewa ta nostalgia i tęsknota i uwielbienie dla estetyki lat 60., to była piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu, który każdy szanujący się kociak powinien zobaczyć, czyli filmu Basen z 1969 roku. Sally Stevens, Ask Yourself Why. As time relapses, I hope that you can feel it, 'cause nobody else can heal it but you. Baby, but you. Baby, but you. Program Trzeci Polskiego Radia. pani Bożena postanowiła zaprezentować inną postawę. Koszul mężowi nie prasuje, obiadu nie gotuje, nie sprzątam, słucham. Tak też można. A słuchała pani Bożeno Alexandry Savior dwukrotnie z jej nowej płyty albumu The Archer. I aksamit dotrzymuje słowa, zatem po raz trzeci dziś z debiutu Velvetów. For whom none will. rags and tears the costume. Fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. Pan Michael, czyli teraźniejszość. Teraźniejszość, która przedzieli właściwie dwa momenty z przeszłości. Za nami The Velvet Underground, a na do usłyszenia Pan Train.